Atanata kayo motema Okokiko sala ndenge wanate Na ebisa kiyo malamu na kei na kozonga Na kei abija na kei daluwa Na komi na abwake Bongo na ya musukro Balobi na ngai mama obalugi Mosika na zalie na kole lalela Solo mamo salima be munga Soki na boyo lelo Okosuka wapi Zala na nuna makanisi Tika baete na yo ya bozoba Na kuki yodi Baleki na yompe babi makana Lopango na bino na tangonga na lekaka Leba lopaka Yo yo Seme kisanga na ye mobali ya ya ya Nakei abija nakei daluwa Nakomi na apwake Bongo na ya musukro Balobi na ngai mama obaluki Mosika na zalie na kole lalela Solo mamo salima be munga Soki na boyo lelo Okosuka wapi Zala na nuna makanisi Tika baide na yo ya bozoba Na kuki yodi Baleki na yompe babi makana Lopango na bino na tango ngana likaka Leba lopaka Yo yo Seme kisanga na ye mobali ya ya ya Kitoko vanda na yo, na yo kitoli ya bato Munga munko yo, yo munga Loba, l'amore komi na nsuka Kobo ya te Tide boni na buake, atindeli yo mbote Munga so kitoko vanda na yo kitoli ya bato Munga munga yo, yo munga Loba, l'amore komi na nsuka Kobo ya te Tide boni na buake Katindali yo mbote Boyate Tide boni na boake